Kar yağayı yağayı Sultan Murat başına, kar yağayı yağayı Sultan Murat başına, evlendirdiler beni 13-14 yaşına, evlendirdiler beni 13-14 yaşına. Ey gidi yalan dünya, böyle mi kalacaksın? Vur değilsin sevdanı benim alacaksın, seni zalimin kızı yuvamı yıkacaksın, kız yuvamı yıkıp da rahat mı edeceksin? Kar yağayı yağayı fındığın dallarına, kar yağayı yağayı fındığın dallarına, Allah düşürsün seni bu benim kollarıma, Allah düşürsün seni bu benim kollarıma. Ey gidi yalan dünya, böyle mi kalacaksın? Vur değilsin sevdanı benim alacaksın, seni zalimin kızı yuvamı yıkacaksın, kız yuvamı yıkıp da rahat mı duracaksın? Kar yağar batmam batmam, ben dalı yerde yatmam. Kar yağar batmam batmam, ben dalı yerde yatmam. Aman mezarcılarım üstüme toprak atman, aman mezarcılarım üstüme toprak at. Ey gidi yalan dünya, böyle mi kalacaksın? Vur değilsin sevdanı benim alacaksın, seni zalimin kızı yuvamı yıkacaksın, kız yuvamı yıkıp da rahat mı edeceksin? Kar yağayı yağayı yaylanın yollarına, kar yağayı yağayı yaylanın yollarına. Mevlam yardım eylesin sevdalı kulların, Mevlam yardım eylesin sevdalı kullarına. Ey gidi yalan dünya, böyle mi kalacaksın? Vur değilsin sevdanı benim alacaksın, seni zalimin kızı yuvamı yıkacaksın, kız yuvamı yıkıp da rahat mı duracaksın? Vur değilsin sevdanı benim alacaksın, seni zalimin kızı yuvamı yıkacaksın, kız yuvamı yıkıp da rahat mı edeceksin?